أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين صدق الله العلي العظيم دا آياتنا مباركان شوسما تلاوت كرة دا نهم سفاري سر دي ابتدايا دا سورة العراف دا اتاك ايام سخشرو باتر اندرون یو یم آیات دوغه نه قدر تلاوت توسو او نه مشفاره افتتاح سو دغه سفاره ګوري فقال الملأ انه مګر سره پری شي دي چې د سردارانو به ویل دا خلکو ته په ګوته کړ چې اکثر غالب اوقات د حق په مقابله کې سردار صاحب دریږي د د سرداری بیا کمزوري کیږي نو په دغه باندې بس زه د نیولې کنه په خبره سر خلاص دي چې دغه سند د لکه دازه چیک کوو خبار القصه چې واغه د شعیب علی صلوات و سلام را شروع د شعیب علی صلوات و سلام دعوت موږ ویلې دي چې ودی کې ورک دعوت خو اول خبر دا و چې ول یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره بل معبود نستدا بت پرستی مکوي شرک مکوي الله ته عبادت وکي او تستما ول داس یو صادق واضح بینه او ښکاره دلیل مې درته راوړی دی چې په هغه باندې ستې سر خلاص دی چې دا رسول دی د ځان خبرې نه کوي چې مال غر به داسې راکوش دغه معجزه و ده سره بل هغه د دوی دوه غلط کارونه چې په پیمانه او په ټول کې بیا کمبود کوه د هغه منع کړی برل دغه خیانتونه مه کوي چې ته یو شی نه په یې ګز دی د مثال په تور دوه دوه انچه په ګز کې کمه یې که ټکور کوي که شی تلې پیمانه دغه ترازو چې کاڼی دی کم دی او که شی پیمانه کوي پیمانه دې کمه ده دا کار مه کوئ دا مځکه مه فاسدوئ په دې کې فساد د مځکې راځي که دغه خیانتونه شروع شول په شرکو بیخي فساد راځي دغه چې په ناب کې چې دی په ټول کې چې دی چې په دغه کې خلک غلاوې شروع کړي الله قبر بادېږي الله وایي ویل للمطففین مطفف دغه چاته ویل کېږي چې په پیمانه او په میزان او ترازو کې کمبود کوي الله وایي د دې دپاره ویل دي هلاک دی پر دې دنیا ولاکه دا قوم شادي وي کنه پر هغه دنیا باندې ولاکه وي نو دا خود د دعوت قوم خود روسه جواب نه دی ورته ویلی دا اوس چې موږ را شروع کوو دا نو اوس د قوم جواب دی چې قوم و د طبیعت سوې له د خبره یې ومنله کنه ومنل قال وی ویل الملأ سرداران کم سرداران الذين اغ سرداران و ملکان استكبروا چدی طلب دلو یکاو کبر یکاو زان غټ غټ کاو ګرځدل دا چو من قومه د قوم څخه د چا د شعیب علی صلوات و سلام د قوم څخه د سردارانو اغه سردارانو چې کبر یکاو د اعلی در دین زان مشر بولی چې د اعلی جن د غریبان و د ملایانو کار دی پس ما د خیر نو غو په جواب کې د شورت ویل لنخرجنک یا شعیب لنخرجن لما نا خامخا نخرجن مش خامخا باسو کتاحت من یا شعیب و ای شعیب والذین او هغا کسان هم آمونو چی ایمان را وردی معاک استاسر دا سوپیان نجیش در سر داغ ام باسو من قریتی ناز مش دا کلیت سخا دا کلیت سجی پسی اخلم دلتا استاش پا بیاولا کرتا تیر سمسا ام تا پسی اخلم ام چی دا ایمان در سر را وردی تا دستور دی د جباب رو د کفرو چې کوم څوک چې دی ځان ته مظلوم بزړه کې ورته احساس چې دا مظلوم دی علاقه ځنی خالقی پس اخلیه که د جن په خاطر او ایمه ولا که پریږدي تاسو خو نو په وطنو کې تاسو گزارې او سمې نه دي کړي که په وطنو کې و د خانه کاسه مسکین دلته ولا که کال تیر کړی چې بس به کې دی قرار به پټ بل ورته پوکي بره به سره وجنګوي نو خبره خلک د خوشتانه دی به د یو سرمات کې یاده ابل اچې د دغه ورته سودا و نو حکومت خو خان خانی هغه خو سرمایداري حکومت بره به نو عسکرو ته پلاس ورکی باندې به کې یو دې ورځې چې تاولې جنگ کړی دي ورسته به بره دا داوا سره وشړل و چې به شړل هغه خو پیسې نه درلوده بره بل دغه بخچه جره و نګرو ک بخچه چې به زنګرو کړو چې د بنن پیسې نه درلوده خو در بدر د مولا به بغ دغه بخچه به شل کاله د سره ګرو واصلات به د خوړل ګنوم به د ګروی وو ورته ناست بو اخر به بره ول کتی کرا سره کتی به دغه د بره ول باندې خرج وکړه بره به دغه سیو سر وغوږی لک بیا به ابل دغه د پدره در مدار کارو د دنیا په لحاظ هم د کلی سپ شي اخصه په دغه ټوټکا باندې کجن والا وي په دغه کار در لودي هغه سم دم دغه رقم په جواب ورکاو چې بره جب شي اخم دلته په خبرې نه کې دلته زما سرداری او ملک دې نو دې دغه خبره شعیب علی السلام ته وکړه نخرجن مش خما خابا سکته ته شعیب علی السلام چې بخښنه نه لاندې کوله ته جن په خاطر چې د دې خواهشات په ایمال کول د دې په ټولو ترازو په تجارت کار درلودي چې دا مکو دور ستاز نه په تجارت څخه خپل فکر او څوک چاته خپل ملایې کوي مې راپ چې څنګه ما او کار پر لیلا دغه سی ورته وایي چې په دا شهر کار ملره نو کې په لري نو موږ دې په اخو او هغه ما چې درته ویل چې هغه چې بیا و دنیوي وجوهات د دغه د پاره ګرځي چې مساکین او غربا خلک په اخو نو دول یا شعیب او یا شعیب دا سردار صاحب یا سرداران وې ولول ولذین او هغه کسان امنو چې دی ایمان راوړ دی معاک استا سره نو تا او دغه کسان استا سره ایمان راوړ دی د مش په شیخ لمن قریه کې ناز مر دغه قریه او د کلی څه نو یا به دا چل در سره وو او لتعودن یا به تسعود کوي برته براګر دی توبه وکړي په ملت کې ناز مش په ملت په دین کې چې مش کم دین دی بوتان چې کم مش بزرګان بولو او ته بسوجره سره کوي او موږ چې کوم کاروبار کوو موږ په کاروبار به کار نه لري نه به په ترازو کار لري نه به په معنا کار نه لري څه به نه پکې کوي ابار څه موږ بل څه موږ په جنس کې موږ په رقم شوی ا بیا دې نو نه پسی اخلو په دغه دوه لارو کې فکر وکړو کوم دي خوښه ده چې تا وند ولان ګرځد پسی واخلو او کدل ته بیرته خپل زور جن کیا ده باو د اجداد کې او لا تعودن یا بتس خما خعود کوي را ګرځي په ملت کې نه زموږ په ملت ته جن کې نو اوس خود شعیب علی صلوات و سلام د خوا جواب ورته ګوري دی خدا اختار ور لره ورکی دم کی ورک چې د کلی دی پښه قال شعیب علیه الصلاه والسلام ورته ول ایا ولو كنا كسهم مجيو كارهين بدګنون کې داسې شی وجن در چې ستاد جن زو بد کیږي امي به را ګرځي وا قبول وکړي چې ما بزنی کیږي کار هم ځنی کیږي نه سې دین دې زمړې به تم پښو دا پرې باسي ام ته ماته خام خبره ګرځي نو چې یو شی دې خواته نه کیږي په زور په تا خوري دا کیږي نو خدا په عقیده کې زما خواته نه کیږي معنا بد مې ځنی کیږي قال دور تول ایا ته ما په خپل جن کې را ګرځي دا ستا په جن کې برته در ګټسم ولو کنا کسهم مجيو کارهین کرح کوون کې بد ګڼون کې نه دې سړي چې دې چې څنګه نفرت کړي برای طبيعت مې کرح ځنی کې نه پرت ځنی کې دا غسه کارهین نه پرت کوون کې ستاسو د جن څخه ام ته ما را ګرځي نو دا خو بخي مشکل ده چې دې چا خواته نه کیشته وخه مخابه کې دا یو ف حسی کما ستا خبر و منل نو خوزه بم دغه دوړ نو لا پک سم پر خدای بدر واغ وایم لکه ته چې وای چې دا د خدای زوی دی دا د خدای وراره دی دا د خدای اکا دی دغه شیا به راوای سجده پورته کینو ما سم دغه شی جوړه پس یدا شی قط په تحقیق سره افترینا مش به تړل کړي غوټه کول به مو کړي علی الله پر الله عز وجل کذبا د درواغ او څه وخت ان عدنا کچیر مش عود را ګرځیدل وکو فی ملتکم سس په جن کې نو که مش سس په جن کې بیرته در وګرځیږو نو خو زه به دغه رقم سم په الله به درواغ تړلی نو دا به مې څه وخت کړي بعد اذ نجانا الله منها بعد ورسته اذ تر هغه وخت نجا چې خلاص کړو نا مش الله الا پاک منها دا دغه جن څخه ستاسي نو چې الله پلا پر ما دا احسان وکي ساري را اخلاص کی حق جن می په نصیب سو اوس چې د دې جن بیرته در ګرځه بدالت در لره درځم نو خو کې زم پر الله در وخت تر په جوړ کې بم په یژ خو سر می اخلاص چې الله شریک نه لري تا ور سره وې منه نو دا خدا منه چې زه په خپل کې په یژ پر الله باندې در وخت تر مو فقط کې در وخت نو دا کار څه نه ته په ما کوي نو کدا چې په دا ترجمه کې چې په یدل یس دغه قدیف ترینا علی الله کذبا دا کو کې جزاء سره دغه ان عدنای شرط ما دې پر د مخه سوې ده یعنی عدنا که موږ راګرځېدلو که په ملت کې په ملت کې ستاسي په جن کې ستاسي بعد وروسته ایستر هغه وخت نه جانه چې موږ خلاص کړو الله اعلی من هذا د ملت و هم کدا موږ وکړو قد افترینا په تحقیق سره موږ به غوټه کول کړي عند الله پر الله کذب د درواغو ګور هغه جزا یې اوس ما په ترجمه کې وروسته کړ کوونه په جلاوت کې د مخه ده نو بلې پسې ورته وویل درېمه خبره وما یکون لنا ان نعود فیها وما يكون او نشي كداي ممكن نه د لناز مجد فار انده خبر نعود چې موږ جعود وکړ اگر زی دل جی وکړو فيها په دغه ملت کې ستاس امکان په خدای کې لري لکه دلته په دغه علاقه کې رواج چې یو کار دی نه کې بار خر غیر پرانی کړو د وی سوال نه پیدا کیږي معنا اگر سره په ځړ کې لمراته جوړ دا کار زی بخو علاقه وک نو درېمه دغه بار او سره بار یو خو هغه واج سوال چې نه پرت بد نه ځنی کیږي بلکې زه در ګټ څه خو خدای د درواغو غوټه کول راځي نو د درواغو غوټه کول څه څنګه در ګټ څه خدای په درواغو نه وایست درېم دغه د چې امکان ولا کل در سوار ولا ک پیدا کیږي چې تمه ته ورسې برته مشرکس و ما یکون نسی که دلی امکان نه لري لنا زموږ د فار انده خبره نوعو د چې موږ عود وکړو در وګرځو فيها په دغه ملت کې ستاسي ها یو خبره سته الا ان مگر نه هغه وخت یشاء که اراده و که الله و الله پاک رب و ناچیز مجرد رب دی یو دقیقی که الله از ما پا تقدیر که کو پر لکلی نخچ پنزو سر پر شاعت علی که میرتا بدرسم که ده الله مشیعت نیه زو وست سر ورسید و خوچی مطلب دی مثال پا تورش که زج ونده هم که ولا کرا و کرا که ده ایس پا خبر پا ایجی یو خانو پا خواتر سوی دی نو دیه دیر سپت که دا کفری نظامونه خود و غامان لخان دا وقت را روان و چرا تلا دلتا یو شی با بتفیاده که دی نو اول چه دا شوز ازادی و برای دا خانان تول دسخط یکی دا شوز ازادی چه شیزی بلی سراوزی و بسوک خوانه بدی ورست خون بیا مکتب شی رازی انو زین خانانو دسخط کرای بیره دل سوک بنجان کرا سوک اوڑا بول سوک چنگ نو دا خان تی برای ولا چه گوتا ولا گو بنجی یکی ویرد بوی برای دول زب سر در خلاص کم که پا ما پوری وقت پا ولا که ولا گو که په ساتل پر کې ورسې ویل غو پر شي چې لګیا په ما کې پوری ونو دی برای په توپ کې والو زاو په خو به حکومت و دغه چم کاو برای به نو توپ د بارو تور تر ډکی ته د زیګر به پر ادمیل ور ولګا ما شه به پر ور برای به هوا کې زره نو برای په توپ کې والو زاو ته د علم د خایو خانو نو شعیب علی السلام دغه سی برای امکان ولا کل لري که په ما دغه صف پوری وخو لا کې بد تټټ کې زبه ولا کې قبر ته سجدا کوم یو هغه چې ما سجدا لا شغه بیا بل مثلا او یو هغه چې الله و غوړي دا لا زور لرم نو دا الله سره خو بیا وس نه رسیږي الله چې وغواړي چې څوک یې خواته سیده کې بیا کله مخنیول کېږي معنا تر الله را وجې خواته زما امکان نشته چې ستا جن ته درلره درسم کېدای اوس په ترجمه پیېږ و ما یکون نست نه شای نس کېدای لنه زموږ د پاره انده نعود چې موږ را وګرځو په هغه د ملت او جن کې ستسي الا ان مگر نه هغه وخت یې شک اراده وکړه الله الله رب نه چرابز موږ دی نو هغه خو رب دی که هغه اراده وکي نو بره به خود بر ازم کاپیر سم دا الله سره د چا زور رسیږي دغه قدرت خدا غسی غټ دی او الله خدا نه غواړي چې په نبی باندې کو پر وکړي نو نبی وګره کو پر وګره وسع ربنا وسع پراخ دی ربنا رب زمر کته رب څنګه پراخ دی کله شی او هر شی ته علما ازروي علم ام ده الا علم ور پراخ دی ده الا ده علم پر ارش باندې راګرځي دلیل نو وسع پراخ دی ربنا رب زمر کل شئ هر شئ ته علم ازروی علم ور پراخ دی، یعنی خلاصه دا چې دا علم د الله پراخ دی، ظاهر خود وسیع نسبت و ربو ته سوی دا غی فاعل دی، اغه علمای ته مز ال تور واچ چې دا الله تعالی پراخ ازروی علم دا غسی چې په هر شی باندې خبر دی. نو زما په زړه خبر دی چې زه دا کار نه کوم، ولیکن علی الله توکلنا کتا و دا چا چې په اخلم د کل ته بیا ولاکه ته دل تش پکې رکه یا ستاد انډواله، علی الله توکلنا، علی الله پر الله عز وجل توکلنا، مش توکل کړی دی، مش توکل پر الله کړی دی، بالا به سره په څټ کې راکه کنه راکه، بس دا دعواز ما د چې الله پاک شریک نه لري، کله یې سپد علی الله توکلنا تش کوی دی، خپل ته دم کی ور کړو ول بیا هم د کلی په اخرم دوه خو هغه توکل دی پر الله پاک باندې، دا چې ته ورا وګرځې الله په ما خبر دی چې ولا قدر وګرځې ما لا په هر شي خبر دی، ما په ژوند خبر دی، اکه الله وغواړ نو الله خو بارس چې کور غواړي هغه کولای شي، مخې څوک نشي. پس یې نو دعا وکړه، دا خو د دې ترمنځ مکالمه سو، هغه د سردارانو و چې دم کی ورکړه، دغه د دغه خو دغه کلک کلک جوابونه که دایس په مضمون پوسه اول د دلیل د لارې جواب ورلره ورکې بار چې ما بد نه کیږي دا جن چې زه منم څه پیدا کی د سړي چې د یو شي څه پزړي کې بد کیږي د منځ څه بد کیږي کوي یا لاس یې نیسي پر نو څه د جن ما بس ما بد کیږي زه چې سجدا ورته وکم خو چې استا پر عقیده سي بت نه په خوشاله کې خو باکین زه خبرم بد مې ځنی کیږي دا تا ته څه پیدا کی لکه خپل ګل فوب مې درې تر اوای به څو خو بت به مې تر اوای خو ما ته خبر نه راکې زما د بت بد کیږي خدا دا یو جواب ورلره ورکی بل دا ورلره ورکی برای ورنه خو زه په خپل ځړ کې پوهیږم کستا جن زکوم وکي زه پر اعلی در وخت اړه نو در وخت زه در تلای سم کله در تلای سم بل ور چې ما کا کری پوری دا امکان نه لري که الله زور وکي نو خو جلا خبره ده ول پسې ول چې په کتاب عباس بیا هغه مد الله تعالی پر ذات باندې توکل دی پسې و امخ وسنه د دعا زای بل پاتس نو بلاس پورته کین و ربنا یا رب زموږ شعیب علی السلام دعا هم کی افتح فی سلام خلاصون راول بیننا په منځ کې زموږ چې د مؤمنان یو او بین قومنا په ما بینس کې د قوم زموږ چې د مشرکان او کفاره دي دا فیصله راوکه بالحق په حق سره چې حق واضح سی یا الله حق خو واضح دی چې د شعیب لار حق ده هغه باطل ده یا دا چې د دم په ځین کې سر په خلاص په قران پر باطل هغه نو څنګه ده الله پاک عذاب را دې ته عذاب لره ورکه چې برګر د برملا خلک وسی چې او خبر خو وس دا چې اپات را لیدا خلک خلاص دا په اختص معلومه ده چې دغه پر حق ورو دغه سی په سلا را وکه چې د ټولو خلکو سر خلاص کې ځما تابع داران یې خو سم پیږي چې د شعیب جن پر حق دي چې تابع داران مې نه دي کفار یې خو ځان پر حق بولي یا نو ته دې په سلا را وکه چې د په جوړ کې پوسی چې او ما خو خو با چلا و دغه امرادي دعا ده ربنا ای رب زموږ افتح تپی سلا وکه بین نا په منځ کې زمور چې دا شعیب ور ډالې د مؤمنه و بین په ما بین کې قوم نه د قوم زمور بل حق په حق سره معنا چې حق واضح و انت خير الفاتحين و انت ته ای الله خير الفاتحين شد په سلا کوم کې تر تا بل شپې سلا کوم کې ولا کسته دغه مسله شعیب پر حق دی کده د مقابل قوم پر حق دی دغه شپې سلا لا تک ولا سی بل څوک یې نس کولای نو یې نه کپی سلا راک هغه دغه د عذاب پر راول دا خود د دغه خبرې وی وجه قوم ته وس وجه سردارانو ته سردارانو بیرته خبره پر راغ مرګ کوا قال الملأ وقال ورثوي الملأ دغه سردارانو کوم سرداران الذين اغه که پروچو ان کافرن سوی و مؤمنان خو نو نه یغه خود حق مقابله کله کی سردار دی چې مؤمن کله کی دغه چې کافرن من قومه د قوم څخه ده برای او د قوم څخه ده چې کوم کافر سرداران وغه و جنور قوم ته مخ راوړ بلل ګوري زموږ د خبرې خو سره واورې د چاغه د زموږ جن ته ناراضي دا نور جه په شغل ژوري ک ارچا ده د پر قدم قدم کشه شوی خیر به نه پښتانه نه چې چا تختار کې برا نوزر تم دم مکو کې کین بیا به خیر نه بیا دی ګل د زانه د دیم د رقم چم وسکی د خانه ک وقال ویل الملأ سرداران الذين اغسل سرداران كفروا كافرن سيوا من قومه د قوم سخد الشعيب ولا ان اتبعتم وشات د خبر کی وجنور باقی ماند قوم ته کافرن دي مؤمنان سيوا لا نج ولا ان اتبعتم لان كثير اتبعتم تش متابعتك شعيبا د شعيب کتیس د شعیب متابعتو کی د پر پل مو پل کشه شو انکم تس اذن په دغه وخت کې لخاسرون تس تاوانیان است په ډیر خسران کې به واقع است دوا تاوان مو دي یو خسران مو د اخرت دی چې حق جن به د الله سبب زی د خپل شرکی جن حق بوله چې برج اخرت ته باسه نو څنګه بد قابدی کوي نو دا خو څه د شعیب پر قدم لاړ شي، شعیب خو دا ګوتان ماته یې نړۍ استهزا یې کوي، وایي دا معبودان نه دي، نو ستا خو آخرت تباه اس ولاړې. د دنیا تاوان جم دی، شعیب خو دا کار درته کوي برای ترازو پرته له د نقصان مه پکشي کې کوکاڼۍ مه کموه، درته وایي دا پیمانه پره ورکوه، کونه دا خو هم ورته کوه دغسې، دا چمونه مه پکش کوه. نو دا خو سرمایه څنګه برابره چې ته به په یوې عمره کې منای افغانۍ ګټې، یا د مثال تر کالدار ګټې، یا یو ډالر ګټې، خو دا چې نو کوي سره کم کې برد مه کېږي، نو خو دنیا دې ډېرېږي. که د ده په کول کې په خدای که په ژوند ځینې د بل ګسې ګټه نه شي کولی، کېدای شي په مضمون پوه شوې. نو داسې وایي د مثال په طور د یوه کال په میډیکل کولو باندې مټرانو سرای نه شي رانیولی، چې په یوه کال کې ته میډیکل وکړې، دستې د مټرانو هم خاوند شي، د سرای هم خاوند شي، چوپتای چې خرڅول دې زوی مړی چې شي خاورې وې، خو فقط ښایسته کاغذان چې په نس کې، نو خدای خبر چې شي دا دغه شیان مه کوي. شعیب خو دغه ویل دی نو چې دا نه کوي سرمایه څنګه برابرې، دا له خاصرې ورته وایي. هلته تفسیر شریف لیکي چې دوه خسرانه یې ور رامخ کړه، ول یو دې آخرت تباه کېږي خو بدخوا به دې کېږي، بل دې دنیا تباه کېږي، ګټه دې پر نیمایي باندې درېږي، ګټه ډېره نه شي کولی. دا یې نصیحت وکړي دا سردارانو وجه پاتشونو خلکو ته چې در وسه له ایمان نه وراوړي. فأخذتهم الرجفة، اوس نو بس دغه خبره راغله چې نو هلته خو ده دعا کړې وه، د دې جواب دا نور ته دغه څه چې شعیب خو دې نه راوړي، پام چې دا نور روان وړي. الا فأخذت وینی ولهم دی الرجفة، رجفه دا ریږ د لرزې ته ویل کېږي. دلته مراد هغه د ځمکې ریږ د لرزه ده چې ځمکه یا پله په ریږ سوګر د کورونه سره داسې داسې سول په ځمکه کې، دا زلزله کې داسې غرار او آواز هم ورسره وي. وینی ولهم دی الرجفة زلزلې، فأصبحوا دی وګرځېدل فی دارهم په خپل سرای کې د دوی جاسمین، پړ مخې پر زنګنو خلک برهوی وایي لکه توپ چې درولی. معنا چې د مثال په طور زنګنونه یې پر مځکې تکیای، دی جګ ولاړې لکه بلا تشبیه د سجدې پر حالت سره، هلته پر مځک پر دغه رقم الله مړه کړه دی دغسې. ولې چې دوی ولاړو داسې د ولاړې ساول ښه چې تسوله چې ضعف یې وکړي ختم کېدله، او پر زنګنو چې سوله بعد د ضعف په پړ مخې پسې ومشتې غزار نوس پر دغه رقم باندې دلته جګ ولاړو. فأصبحوا دي وغرزادر في دارهم پسرایو کې د دوی جاثمین پر زنګنو باندې دغه سبک دغه سپراتس وزل تمام وخت خبر درته کړی و. په بل ځای کې دغه د شعیب علی صلوات و سلام په قصه کې الله د سوای د سورۃ الشعراء یو سلو نه اتایم آیات و ای فاخذهم عذاب یوم الظله، فاخذ ویني ولهم دی عذاب و عذاب یوم دورزی الظله کې دغه سایوان دورزی زله اصلی دا ورېځې ته ویل کېږي چې سایوان په رقم سي، دا عربي کې دا سایوان ته زله وایي، اصلي خو زیل دی زیل سایه ته ویل کېږي، دوی پر سر سایه کوي. نو دغس دا ورېځې هم لکه سایه دي ته هم زله وایي. دغه د زلې د ورځې عذاب دی ونیول، انه کان عذاب یوم عظیم، بې شکه دا عذاب د غټې ورځې د خورا خطرناک ورځو چې الله دی ته ورکړه. خلاصه یې ده چې په سورة الشعراء په یو سلو نمه اتیایم آیات کې وایي چې الله دی په دغه زله او په ورځ هلاک کړل. دا په بل آیات کې به راځي په سورۃ هود کې څلور نیویم آیات، واخذ كل الذين ظلموا الصيحه، دا غد شعیب علی السلام کیسه کې وای، هغه کسان چې هغه ظلم کړی وو، ظلم نه د خپل نبی خبره نه و منل، هغه صيحه ونی ول صيحه چیږي ونی ول غیر ته کړل. فاصبحوا في ديارهم جاثمين، فخفل هغه شارو کې هغه کور کلی چې په هغه کې دی پر زنګنو پر مخ پراته. دلته وس درې رقم عذاب په دا آیات کې رجباراله چې دا د سورۃ عراف یو نیویم آیات. په سورۃ الشعراء کې چې دی زله رااله چې هغه د ورځې عذاب، هلته په سورۃ هود کې چې دی صیحه رااله چې اکرژ او چېغه دا اوس کومه یوه موږ ومنو، دا بېدینان خلک سوال کوي. نو دغه خبره دا ده چې دا ګرد په یاپ له الله ورکړه، ځکه خو د لاندې د خوارېږ کېدله د سربېره د خوا د جبریل امین په زوره کرژ او لکه سره چې پر چا پوخ وکړي دغه رقم چې هغه وایي بابا نفس چې راودراوه، نو د جبریل امین پوخ دی، نو هغه دغه رقم صیحه ده، دغه دانو دغسې اواز یې دی. دا یا دا او دا زله دا ام و دا بیا څنګه و زله، هغه داسې و چې دې ته چې عذاب راتلی اول په دې کلي او ښار کې د دوی یو د اور لمبه رقم لکال نه وي، په دوبي کې چې خلک بره وایي وایي لمبه دي وایي لمبه، خو ګرمي ده نو دغسې ګرمي راله په خونو کې طاقت نه کېدی، خولې پر بیدلې سالنډې کېده، بره د خونو سره ووتله، درخت ته نه کېده، بله ته نه کېده، ټول ښار ګرم و، دا هوا دغه رقم و نو دا ګرمي څه بیا تاسو ته مکه و چې دا اخوا څخه یو تور او ریاض را روانه ده، د سیخ باد نه را چلیږ، دا باد چې پر دوی ولګي دی بالا کنر وکه شیز وکه کشنیان وکه لویان په یو پلا ور مونږ دی دوی چې وخات چې دلته به وساسي دا ګرمۍ څخه ځان خلاص کړي. خو د هغې څه یخه هوا راتله چې ټول د کلي سره راجمه سو، هوا پر چلېده، یخه چلېده، چې راجمه سو چې سوه په یوه خلاص سره لمبه را ووتله. د وریځې څخه ګرد یې لوله پکړه وی سوه سره دا رقم او بره دې دغه رقم و چې هغه وار د واره چې دا اور لا نه و پر راغلی. په دغه وخت کې چا د دوی زړه به ضعف کاوه، پر ځنګنو څوک ولاړو څو څنګه بره پر دغه رقم باندې دوی پراته و. نو دا ګرده عذابونه درې سره پر دوی باندې جمع شوي دي. دا ګرده نو ته به نه وایي چې دا هغه هغه سي قرآن کې پلا یو عذاب ذکر شوی، بل ځای هغه بل ذکر شوی، بل ځای هغه بل ذکر شوی. نو نو دلته دغه درجپې تورې ذکر شوی دي، دی رجپې و زلزلې ونیو. فاصبحوا دی وګرځېدی فی دارهم پسرای کې د دوی جاثمین پر ځنګنو باندې مړه لکه پوړ مخې چې ورته وایي موږ سجده خو نسو ورته ویلی، سجده خو دوی نه کول. فسأل فاك فرمي الذين كذبوا شعيبا الذين اغ خلق كذبوا چدي تکذیب کړي او دروغ غړنه کړي او شعيب بند شعيب نه غو څوک خو دغه سرداران او د دې تابع داران دغه کسان خو ودیت او شعيب عليه السلام ته څو دم کی ور کړي وي، دوی دم کی ور کړي وي سیدی یو خو شعيب عليه السلام چې ویل چې یجباس یز مرګین وکړه دا هيا و دا نور خلق چې ویلی وکړه په دپسې ولاړاست بیا تاوانیان کېږي تاوان به وکړي. دا نو الله پاک وایي چې هغه کسان چې تکذیب یې کړی شعیب بن شعیب کأن گواکې لم یغنو دی اوسېدل نه و کړي فیها په دغه خپل ښار په دغه قریه کې. دا کلی دغسې ځینې تور سو، دغسې خراب سو دا کلی. سړي چې ویل دلته انسان ګر سره نه دی اوسېدلی دغه رقم شي بابا خو یو خو به پاتو نه یې خلک وایي چپه چپه یو سړي چول ګرده مړه کي. کلی دغسې ځینې تور سو، د شعیب کلی توراوه. الله په دغه دا ځای ذکر کوي چې اوس د ده څه کلی تور دی پروت شیر دی، د هغه وریځې در سایه لاندې ګرده مړې پراته دي. سړی چې بل چاته کم د مکۍ ورکوي پر ناحقه باندې الله په هغه عذاب دی اخته کړي. دغه یې د ده دفار وویل الذین هغه کسان کذبو چې تکذیب یې کړی شعیب بن شعیب. نو دې څه رقم سو کأن گواکې لم یغنو دا غنی چې د غنی اوسېدلو بودو باش د په یو ځای کې ویل کېږي. تفسیر قرطبي داسې لیکلی دی وایي عرب مقوله استعمالي وایي غنا القوم فی دارهم غنا استوګنه وکړه ډېره القوم قوم فی دارهم په دار بسرای کې د دوی ای تعالی مقامهم د دوی اوسېدل دلته ډېر شوه. نو دغه لم یغنو چې دی معنا چې ګواکې دی دلته اوسېدل نه وکړي د ډېر عمر دپاره کني خو د پیړیو دلته آباد و. تاسو ګر سره نه دي راغلي فیها په دغه قریه کې. دا یې یو چې بل چې دم کیور کول چې باسم یادی دی د کلی ووتی او په مرګ ووتی. الذين كذبوا شعيبا بیا لوی الذين اغه خلق اغه سرداران كذبوا چې دی تکذیب کړی وي شعيبا د شعيب كانوا سوهم دی الخاسرين تاوانيان سو. خدا بل ته نور خلق ته ویل برل په شعيب سي مزي شعيب خو تاواني دی ام اخرت خرافي خو بت نه مني ام دنیا خرافه ده. خدا پیمانه نه کمي تول نه کمي پر پر ورته لي خلق ته تاوانيان کېږي د ده په قول مکوي. لا وي وس خسران ده دی په نصیب تاوانيم دی سو مړ دی سو چې بل تي ول تاواني کېږي تاواني دی سو ولي تاواني سو خو پر شرک باندې چې مرکز اخرت کې ته بعد دا تاوان د دنیاي امو کې ولي خو په دغه سي عذاب او الله مړ کې مرګ د انسان پر کومه د سړي پر کوم مرګ نه دی. نو نو بیا ګور دوه وار الذين كذبوا شعيبا و ولي خو ته دي دوه اختارونه ورکړي شعيب کې ورکړي چې کل جي باسه دا نور کې ورکړي چې تاوان کېږي. الله دا دواړه افلای یو را وګرځي چې بارې لغه چې ول د کل جي باسه مخفله و وتی دغه رقم سودا کلی سړي چې په ژوند شپه نه د پښکېره کړي او هغه تاوان چې د بل ته اړه و چې بیا تاوان کېږي په تاوانم په خپل اختاس. دا دوه مې وایم الذين اغه خلق كذبوا چې دي تکذیب کړی و دروغ بلل یې کړی و شعيب بن شعيب چې تل دروغ و كانوا سولهم دي الخاسرين تاوانس و تاوان په خپل سر باندې وروي و دي. نو فتولى نو مخې وګرځا و شعيب عنهم د دې څخه نو برخه ورته وکړه شعيب عليه السلام خو الله پاک خلاص کی دا عذاب نه پر رالی انډوالانه بارنه و دا موږ چې وکړه چې دا څه پراته وګرځه کړه لکه هغه یو ځای چې سړی ډېره غټه کسابي وي چې خلک پراته وړه. نو د مخ د نیواړه او د نیری کېدی باره رخصت یې دی دا کلی سی باره د حرم شریف خو ته دې مونږ کوت او غلا کده مدینه پریش. نو باره ویل چې فتولا نو الا پاک وای وای د مخ واړه وعنهم د دې څخه منا وګرځې دی. وقال نو وی ویل وجه خپل قوم ته ولیا قوم از ما قوم دلته بیا هغه سوال وارجي ژ په خوا چې نو قوم چې مړ دی څنګه ورته وایي چې از ما قوم. دا ترجی خطاب دی لکه یو شی چې د مثال په تور موږ دا جماعات کې یو نښ دي څنګه یې نه ټینګیږي اوبس بارج اخر یو چم پر جوړ شي شی دا څنګه می ټینګلې. نو اس نٹ پر خبر ویر چنگ میٹنگ دا پر جی خطاب دی چم کبا پیا دا چ مان نہ ٹنگ جا دا رقم سی دی یو کار نہ کی بر نو سنگ می وکڑیا کار تا وای نو دا دان دا رقم دی ملج دی بار ور تا وای چ نو خما تست خبر وکڑ نو چنه م من ل وسو پای دا خدی نو وقال دول یا قوم از ما قوم لقد بتحقيق سر ابلغت ما رسولي وكمت ست رسالات پیغامن و رساله رب دربز ما رسالات جمع در رساله ده در رساله پیغام تو ویل کی خو ما ده الله ډیر پیغامن در ترا ور چا الله دغه شوی الله دغه شوی الله مزیروی پکاول منه کول و نصحت ما نصحت کړی ولکم ست ست پاره خو ما تست نصحتم کړی ست ست خیر خواهی ست ده خیر غشتنه ما کول خو نه جمانه فكيف آسى على قوم كافرين نچری کی دی برل پر کیف سنگ به خلق بوای بره بو نو شعیب علی السلام افسوس کا وچ منا قوم جدل اسوتی الله و ادول چه به کیف سنگ به آسا زغم وکم آسا متکلم شغه د مضارع اصل آسا واغد و همزه اغه په الف اړول دی آسا وسویل کیج مسهل کړی دی نو دا ورته په کیف سنگ به آسا زه غم وکم علا قوم من پر دس قوم کافرین چه کافرانی پر کافر بزه جارم ولا کدوم چه ارمان وکم استا فکر بدایی چه شعیب ما پسنگ ارمان که چه آغ دا کاز آمون اغز مش خاندان اغز ما قوم اپلان ای خانه که استا بدا فکر چه دی برای بانی جاری دا نبیانو دا اللہ دا دشمنانو سر داغ سعا داوت کم سوک چه دا نبیانو جانشن زن بولی آغا بم دا قوم سر چه کافروی عداوات پا دا غسی زره بیا نپرسوزی چه ارسا پا کیر برای ستش بیگر دا چاو چاو دا ایچ منا شعی بجایر یا فکی پا سنگ با آساز غم کوم حزن با سنگ کوم علا قوم این پردیس قوم کافرین چه کافرانی شتا باز ما دا رب دشمنی تا باز ما دا رسول دشمنی تا باز ما دا کتاب دشمنی وزبا پر تاوی شواخ کوم ولیکی در بانی وکم از خلق بخشم ولی که اور که ما کچکی جن ولی استا دا اللہ سر دا وفا دا اللہ دا رسول سر دا وفا دا چه رسول اگا حق تا تبین استا خیر غشتی تا نغشتی نو دا اخری انجام سو دا دی اللہ عز و جل حلا کرد نو دا مکی مشرکان تا پجی که عین اگا درس دی شکا دا نبی علیہ السلام نبوت تا تا بشکل مالمیر خدا من نبی بود او که د نبی علیه السلام مخالفت تا ته اسانه معلومی چې دا به مفت خبرې انجام یې دغه راوځي لکه د شعیب علیه السلام وسلام د قوم په دې یو څومر وخت په دې یو څومر نعمت په صحت په دې مخه تا وځه چې تر پایه به دغه راکم دا خلک هم دغه څه دوکه سوي چې تر پایه به شخ ژوند هغه په پای کې دغه عذاب علا ورلره ورکي نو الله عز وجل زموږ د ټولو عقاید راخوندي کړي الله عز وجل دې مو خیر په نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.